בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות חושן משפט חלק שני. הלכות הפקר ונכסי הגר הלכה ג'. א'. עניין הפקר ונכסי הגר שהם גם כן הפקר לאחר מותו וכל הקודם בהם זכה. כי כל הקניינים של כל הדברים שבעולם הם על ידי הדעת. כי על ידי הדעת נעשים כל הקניינים שבעולם. כי עיקר הקניין הוא כשנעשה בידיעה שלמה. ובשביל זה תקנו חכמנו זה על כל הקניינים של כל דבר ודבר, כגון מיטלטלין במשיכה או בהגבהה, וקרקעות בחזוק וכיוצא בזה. כי רבותינו זל שיראו שעל ידי קניין זה נמשך הדעת לתוך המכירה או המתנה. דהיינו, כשאומר לו לך משוך וקני, והקונה משך החפץ, אז בוודאי שמחה דעתם של המוכר והקונה שיתקיים המקח ולא יחזרו בהם עוד לעולם. וכן בכל הקניינים. כי עיקר הקניין על ידי הדעת שמשם נמשכים כל הדברים שבעולם, כמו שכתוב כולם בחוכמה עשית. וכמו שאמרו רבותינו זה על דעת קנית, מה חסרת, דעת חסרת, מה קנית. וכמו שכתוב קנה חוכמה, קנה בינה. והדעת היא התורה שנקראת ראשית דעת. נמצא שעיקר קיום כל המסע ומתן שבעולם הוא על ידי התורה שהיא הדעת, שמחיה את הכל, שעל ידו כל הקניינים על פי דין תורה, כגון משיכה או הגבהה וכו'. כי על ידי הדעת שהוא התורה מתקיימים כל הקניינים שבעולם כנ"ל. ועל כן אי אפשר להקנות שום דבר לחברו במכירה או במתנה, כי אם על ידי זה קניין כפי הדין תורה. כי בלא הקניין השייך לאותו דבר, עדיין לא נמשך הדעת שהוא התורה לתוך אותה המכירה וכיוצא. ועל כן עדיין לא נתקיים המקח וכנ"ל. אבל עניין הפקר הוא בחינת קודם קבלת התורה. כי עיקר קיום כל העולם הוא רק על ידי התורה, כמו שאמרו רבותינו זל על הידה השישי, שכל העולם היה תלוי עד שישה בסיוון שקיבלו ישראל את התורה. וכמו שכתוב נמוגים ארץ וכל יושביה, אנוכי תיקנתי עמודי הסלע. ודרשו רבותינו זל על קבלת התורה, שעל ידה נתבסס העולם. אבל קודם קבלת התורה היה כל העולם בבחינת תוהו ובוהו, בבחינת הפקר. ואפילו קיום העולם קודם מתן תורה, היה רק בשביל העתיד שיקבלו ישראל את התורה. אבל בלא התורה נחשב כל העולם הפקר כמדבר, והכל יכולים לשלוט בו חס ושלום. כי באמת, הן בכלליות העולם קודם קבלת התורה. ואין בכל אדם בפרטיות כל זמן שאינו נוהג כשורה חס ושלום ואינו מקיים את התורה חס ושלום, אז העולם והאדם הם בבחינת הפקר. כי אין הפקר גדול מזה כשאין חושבין על אחריתו ותכליתו ומה יהיה ממנו באלמא דעתא לאחר פטירתו. כי אי אפשר להימלט מן המיטה בשום אופן. כי אפילו כשיבוא משיח במהרה בימינו, גם אז יהיה מוכרח כל אדם למות, כמו שאמר רבנו זל בפירוש, שאפילו משיח בעצמו ימות, לא כמו שחושבין העולם שכשיבוא משיח תתבטל המיטה, כי לא כן הוא כנ"ל. ואם כן, מאחר שאי אפשר להימלט מזה, ואז יהיה עולם ארוך לעולמי עד ולנצח נצחים, היש מופקר גדול מזה כשהולך אחר תאוות ליבו ומפקיר עצמו מחיים נצחיים. וכמו שאמר רבנו זל ונדפס בשיחות הרן, שאמר רבנו זל שהפקרות אין צריכין לעבודת השם מטבח, כי יכולין להיות איש כשר בלי הפקרות. ואמר אף על פי שאצלי אין זה הפקרות כלל, כי אדרבה, להפך הוא מופקר. היינו, מי שאינו מפקיר עצמו בשביל השם יתברך, זהו מופקר באמת. אך אף על פי כן, אפילו מה שנקרא אצל העולם הפקרות, גם זה אין צריכין, כי יכולים להיות איש כשר בלי הפקרות עיין שם. נמצא שבאמת זה שאינו הולך בדרכי השם, זהו מופקר באמת. כי אין הפקרות גדול מזה שמפקיר חיים נצחיים וטוב אמיתי ונצחי, בשביל שעה קלה, בשביל תענוגו אלו מה זה שהוא כצל עובר. וכל תענוגיו מעורבים במרירות, בחס ויגון ומחובות. ואין שום אדם שרודף אחר אלו מה זה שיהיה לו נחת ותענוג בו אלו מה זה, כי כל ימיו כעס ומחובות. כי העולם הזה מלא פגעים וצרות ואיסורים ודאגות ומרירות גדול בכל עת ובכל שעה. וחמובה בשלה, אין רגע בלא פגע, אין שבוע בלא שמיטה וכולי, אין שם. וחמובה רצינו במקום אחר שבאמת אין נמצא גם אחד שיהיה לו עולם הזה כלל. ובוודאי אין טוב באדם כי אם לרדוף תמיד אחר התכלית האמיתי, תכלית הנצחי, שהוא לעבוד את השם מטבח תמיד, לסור מרע ולעשות טוב, שזהו טוב אמיתי לנצח נצחים. נמצא, מי שאינו מקבל על עצמו עול תורה ומצוות, הוא בחינת מופקר. ובאמת הוא הפקר, כי נסתלק ממנו שמירתו ידבח, והכל יכולים לשלוט בו. וכמו שמצינו בכלליות ישראל כשחטו בימי בית ראשון, שניבאו להם הנביאים שיהיה כמו הפקר וישלטו בהם העקום. כמו שכתוב, הנני קורא לכם דרור נאום השם אל החרב וכו'. ופרש רשי שם, הנני קורא לכם דרור מאיתי, שאיני אדון לכם, ותהיו הפקר אל החרב וכו', וחרצה בזה בכמה פסוקים. וזה בחינת חורבן בית המקדש, כי מחמת עוונותיהם הפקיר השם יתברך את בית המקדש עד ששלטו בו ידי זרים. כי קודם קבלת התורה, וכן כשעוזבין את התורה חס ושלום ואין מקיימין אותה חס ושלום, אזי העולם חס ושלום בבחינת הפקר. כי עיקר קיום העולם הוא על ידי התורה, וישראל זכו בכל העולם ומלואו על ידי קבלת התורה. ובשביל זה קיבלו ישראל את התורה במדבר, כי מדבר הוא מקום הפקר לאורות, שישראל זכו בכל העולם מן ההפקר על ידי התורה. כי קודם קבלת התורה הכל נחשב כמדבר שהוא הפקר. ועל כן הפקר נעשה על ידי דיבור בעלמא בלי שום קניין. כי כשנותן מתנה או כשמוכר לחברו דבר, כל זמן שלא קנה חברו, אין המחירה והמתנה כלום ויכול לחזור בו. אבל בהפקר, תכף כשמפקיר חל ההפקר ואינו יכול לחזור בו, אף על פי ששום אדם לא יחזיק בו עדיין. כי אם כשהוא בעצמו חוזר ומחזיק בו, כמו אדם אחר שזוכה מן ההפקר. אבל ההפקר חל מיד בלי שום קניין. כי כל הקניינים הם בבחינת הדעת שהוא בחינת התורה כנל. אבל הפקר נמשך מבחינת קודם קבלת התורה שהוא בחינת הפקר. וקודם קבלת התורה עדיין אין שום דעת כלל, כי עיקר הדעת היא התורה. ועל כן אין שייך בהפקר שום קניין כלל שהוא בחינת דעת. כי ההפקר בבחינת קודם המשכת הדעת שהוא קודם קבלת התורה. כי האדם בכל זמן יש לו בחירה לקיים את התורה, שזו בחינת קבלת התורה, או חס ושלום להפך, שזו בחינת הפקר וחנל. ב' וזה בחינת נכסי הגר שאין הפקר. כי הגר, ישראל זוכין בו מן ההפקר. כי קודם שמתגייר ומקבל עליו התורה והמצוות הוא בבחינת הפקר וחנל. ואי אפשר להגר שיתגייר, כי אם על ידי ישראל, כי קודם שקיבלו ישראל את התורה היה הכל הפקר, והיה רשות לכל אדם לקבל את התורה. ועל ידי זה היה זוכה כל העולם ומלואו מן ההפקר. אבל תכף כשזכו ישראל וקיבלו את התורה, אזי זכו הם בתורה ובכל העולם ומלואו התלויים בתורה, ואזי הכל שלנו. וזה שאמרו רבותינו ז"ל, ראה ויתר גויים, שבשעת קבלת התורה התיר להם ממונם של העקום. כי הכל שלנו על ידי קבלת התורה כנ"ל. ועכשיו שזכינו לקבל את התורה, כל מי שרוצה להתגייר ולקבל עליו את התורה, אי אפשר להתגייר כי אם על ידי ישראל, דהיינו על ידי בית דין מישראל, כמבואר בשולחן ערוך. ואם ירצה הגר לקיים את כל התורה והמצוות בעצמו, בלי שיתגייר על ידי ישראל, אינו נחשב לגר ולא נכנס עדיין לקדושת ישראל, ורחוק מהשם יתברך כמו קודם. כי עכשיו שכבר קיבלנו את התורה, אי אפשר לשום גר שיתגייר ולכנוס בקדושת קבלת התורה, כי אם על ידי ישראל, כי כבר זכינו בהתורה והיא שלנו. ומי שרוצה להתגייר הוא צריך לבוא אצלנו די כהכנל. וכמו ששמעתי מרבנו ז"ל עניין התקרבות ישראל לשם יתברך, שקודם שיש צדיק אמיתי בעולם, אזי כל מי שרוצה להתקרב לשם יתברך יכול להתקרב. אבל אחר שכבר נמצא צדיק אמיתי מנהיג ישראל אמיתי, אזי אי אפשר לשום אדם להתקרב לשם יתברך כי אם על ידו דייקה. נמצא שישראל זוכין בגרים מן ההפקר, ועל כן נכסיו הם הפקר לישראל לאחר מותו. כי ישראל זכו בו ובנכסיו מן ההפקר על ידי שקיבל את עול תורה על ידם, כי הכל תלוי בהתורה וכנ"ל. ג. וזה הבחינת חורבן בית המקדש וכל הגלויות שישראל גולין מגולה אל גולה. כי מאחר שעברו את התורה נעשו בבחינת הפקר חס ושלום עד ששלטו בהם העקום והגלו אותם למקומות הרחוקים מן הקדושה שהוא בחינת מדבר שהוא מקום הפקר. אבל באמת, אף על פי כן אין דור יתום. ובכל דור ודור אפילו אחר החורבן נמצאים צדיקים וכשרים שמקיימים את התורה ואז הם חוזרים וזוכים בתורה ובכל העולם התלויים במין ההפקר. והם מהפכים מדבר ליישוב, כמו ישראל שקיבלו בתחילה את התורה במדבר דייקה להורות שזוכים הכל מן ההפקר. כי כל העולם קודם קבלת התורה בבחינת הפקר כמדבר וכנ"ל. כמו כן עכשיו בכל דור ודור, הצדיקים האמיתיים שהם מאירים לנו את התורה בכל דור ודור, ומקרבים את ישראל להשם מדבר על ידי הצותם שמגלים לנו בחידושי תורתם, על ידי זה הם מהפכים מדבר ליישוב ומעלין ומגביעין את כל המקומות החרבים שגלו ישראל לשם. כי זוכין בכל אלו המקומות מן ההפקר ומגביעין הכל השם מדבר בבחינת ונשאר גם הוא לאלוקינו. כי זה עיקר סוד הגלות כמובן עד שנזכה במהרה בימינו לביאת משיחנו. ואז יוחזר כל העולם ומלואו לידינו ורשותנו. כי הכל שלנו על ידי קיום התורה שזכינו לקיים בכל הגלויות וכנ"ל. ד. וזה בחינת שמיטה ויובל. וכל הגלות נגזר בשביל ביטול שמיטות ויובלות, כמו שכתוב, עד רצתה ארץ את שבתותיה וכו', וכמו שפרש רש"י שם. כי בשמיטה ויובל אז הכל הפקר, שזהו עיקר מצוות שמיטה ויובל, שיהיה אז כל התבואה הפקר. ועל כן על ידי שפגמו בזה נגזר הגלות כנ"ל, כי הגלות היא בחינת הפקר כנ"ל. כי שמיטה ויובל הם בחינת שבת שהוא בחינת תשובה כמובן במקום אחר. ועל כן אז הכל הפקר כדי לתקן כל החטאים, מה שעבר כל אחד על התורה שעל ידי זה בחינת הפקר כנ"ל. ועל ידי מצוות ההפקר של שמיטה ויובל שהם בחינת תשובה, מתקנים פגם ההפקר שגרמו על ידי אבונותיהם וכנ"ל. כי זה ידוע שבכל דבר יש טוב ורע. ועל כן עיקר הגלות שהוא בחינת הפקר נגזר על ידי פגם שמיטה ויובל שהם בחינת הפקר דקדושה כנ"ל, שזו בחינת תשובה. שמי שרוצה לשוב בתשובה, עיקר תיקונו על ידי הצדיק שהפקיר את עצמו בשביל השם יתברך בהפקרות גדול. וזהו תיקונו על מה שהפקיר את עצמו תחילה בשביל תאוותיו. וזה בחינת שמיטה ויובל כנ"ל. ועוד היו בזה דברים ונשכח.